विजय महोत्सव में बजा जब ही खुशी का साज, अंतःपुर से रुदन की आई तब आवाज, पांचाली पर गिर गई हाय बिजलियां पांच, अचरज है पांडवों को तनिक ना आई आँच, हो जाए पिता पाषाण किंतु माँ सदा फूल सी होती है, हो जाए एक भी लाल अगर तो जीवन भर वह रोती है, मेरे तो पांचों लाल गए अब जीवन में बाकी क्या है, पांचों ही प्राण नहीं तन में तो फिर तन में बाकी क्या है, जो मेरे हैं सुन ले मेरी प्रतिशोध शीघ्र लेना होगा, हत्यारे अश्वत्थामा को भरपूर दंड देना होगा, धर्म राज कहने लगे प्रिय त्याग दो क्रोध, बड़ी भयंकर चीज है दुनिया में प्रतिशोध, अपराधी को सुधारना है उस पर दया करो देवी, खुद प्रायश्चित करेगा वह तुम उसको क्षमा करो देवी, बदले का ईंधन पड़ने पर ज्वाला विरोध की बढ़ती है, मानवता इससे घटती है दानवता और भड़कती है, एक और भी बात है बोले नंद कुमार, मरे पुत्र क्या जिएंगे उस ब्राह्मण को मार, द्रौपदी कह उठी यह बातें करनी थी दुखी देवकी से, खेला मथुरा पति सात बार जिसकी मजबूर जिंदगी से, जब मरे हुए सुत जिए नहीं निश्चर दल क्यों संहारा था, एक कंस निकंदन बतलाओ किस लिए कंस को मारा था, भीम नहीं सुन सके यह उठे तुरंत पुकार, द्रोण पुत्र का मैं अभी करता हूँ संहार, अश्वत्थामा ने सुनी जो ही यह सब बात, छोड़ा अपनी जगह को उसने उसी प्रभात, आश्रम था श्री व्यास का गंगा जी के पास, वहीं शरण ले अंत में छुप कर किया निवास, यह पूजा में था तभी रुका वहां रथ एक, कूदा कोई क्रोध से कह कर वाक्य अनेक, देख वृकोदर को उड़े द्रोण पुत्र के होश, पहले घबराया बहुत फिर आया कुछ जोश, निमिष मात्र में आ गए वहां और रथ चार, बैठा अब तो द्रोण सुत बुद्धि विवेक विसार, मंत्र बोले ब्रह्मास्त्र का किया तुरंत प्रयोग, मर जाए तत्काल ही जिससे पांडव लोग इधर बचाने के लिए अपने दल की जान। अर्जुन ने भी कर दिया वही अस्त्र संधान, ब्रह्मास्त्र छा गए दो दो, अब पृथ्वी पर प्रलय मचाने को मानो यम और काल दौड़े जग का अस्तित्व मिटाने को। ब्रह्मास्त्रों को उस युग की हम परमाणु शक्ति कह सकते हैं, बातें सब वही पुरानी है जिनको हम नहीं समझते हैं। दोनों के जब आ गए अस्त्र बहुत ही पास, तब दोनों के मध्य में आ गए वेद व्यास। बोले वापस लो करो ब्रह्मास्त्रों को, शांत हो जाएगा अन्यथा इसी समय कल्पांत। अर्जुन ने लौटा लिया किंतु अश्वत्थामा लौटा न सका था, उल्टा मंत्र नहीं उस पर इस कारण वापिस ला न सका। यद्यपि दोनों ही शिष्यों को गुरु ने ब्रह्मास्त्र सिखाया था, पर बेटा लापरवाही से लौटाना सीख न पाया था। इसलिए श्री व्यास से बोला यह लाचार, लौटाया तो मुझी को डालेगा यह मार। यह हो सकता है इसे बाएं को दू मोड़, गिरे उत्तरा गर्भ पर पांडव गण को छोड़। अरे उत्तरा उत्तरा चौंक उठे गोपाल, है उसके तो गर्भ से पांडव कुल का लाल। अभिमन्यु नहीं है अब जग में, पर उसका अंश गर्व में है, भारत भर का उज्जवल भविष्य शांतनु का वंश गर्व में है। फिर पुत्रवते होने का वे आशीष पा चुकी उत्तरा है, मुझसे मामा की भांजी है साध्वी है सती उत्तरा है। ब्रह्मास्त्र महाभारत वाली मेटो मत विजय हमारी को, यदि गए वहां तो पाओगे इस चक्र सुदर्शन धारी को। निश्चय ही ब्रह्मास्त्र का वार हुआ बेकार, पार्थ हंसे अब भी हुए विजयी नंद कुमार। अश्वत्थामा से प्रकट बोल उठे नंद लाल, जा तू बन बन में फिरे शोधित हजारों साल। देता हूँ तुझे दंड ऐसा मरता ही रहे जिंदगी भर, पश्चाताप की ज्वाला में जलता ही रहे जिंदगी भर। शस्त्रों से शीश काट देना, कुछ नहीं दंड श्रेष्ठ कर है, जिंदा रख कर मुर्दा रखना बद करने से भी बदतर है।